Ja, lieve luisteraar. Hallo, hallo. Ja, daar zijn we. Hallo, lieve luisteraar. Ja, deze demonstratie is afgelopen. Het was af en toe lekker rommelig en wat mini-incidentjes, maar het is allemaal goed verlopen. Het was helaas niet zo heel erg druk, maar toch wel 200 mensen of zo. Dus, misschien dat er vanavond alweer nog meer uitzending komt, want dan is er noise in de roze tanker. En nog veel meer dingen die gebeuren, maar we zullen wel zien wat er gebeurt. Dus het beste advies, live vanaf het Museumplein, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt vast wel weer meer een keer.